Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 kwietnia. Jest 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. To już ostatnie dziś uroczystości w 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej. W tej chwili trwa msza, po niej odbędzie się Marsz Pamięci. Amerykanie chcą nowego śledztwa w sprawie użycia broni chemicznej w Syrii. Projektem uchwały zajmie się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Protest szykują inwestorzy obracający kryptowalutami. Powodem wytyczne Ministerstwa Finansów. W archikatedrze świętego Jana w Warszawie trwa msza w intencji osób, które 8 lat temu zginęły w katastrofie pod Smoleńskiem. Po niej zaplanowano marsz, który przejdzie przed Pałac Prezydencki. Po południu na placu Piłsudskiego odsłonięto pomnik ku czci ofiar z 10 kwietnia 2010 roku. Wojciech Cegielski. Prezydent Andrzej Duda mówił, że pomnik jest symbolem jedności narodu. Podkreślał, że ma nadzieję, że będzie jednoczył Polaków. Zginęli razem jako reprezentacja naszej polskiej wspólnoty. Bez podziału jakiegokolwiek na barwy polityczne, na wykształcenie, na światopogląd, na inne przekonania, połączeni w jednym przekonaniu, że są polskimi patriotami i muszą oddać hołd innym patriotom, którzy polegli. Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił, że pomnik to miejsce pamięci, godności i wierności. Tam jest 96 nazwisk, bez żadnych tytułów, bez funkcji, po prostu 96 osób. Osób, które wspólnie wybrały się do Katynia. W czasie uroczystości odsłonięto też kamień węgielny pod budowę drugiego pomnika pamięci zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że pomnik ma być gotowy jesienią. W katastrofie Tu-154M zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński z małżonką. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Stany Zjednoczone chcą nowego śledztwa w sprawie użycia broni chemicznej w Syrii. O atak na szpital we wschodniej Gucie oskarża reżim w Damaszku, jedna z organizacji syryjskich. Jeszcze dziś o godzinie 21 naszego czasu projektem uchwały w sprawie dochodzenia zajmie się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Amerykanie chcą ustalić, kto stoi za użyciem broni chemicznej w Dumie we wschodniej Gucie. Zginąć w nim miało nawet 60 osób, a rannych zostać około 1000. Własne propozycje rezolucji przygotowała także Rosja, która nie zgadza się z projektem przygotowanym przez Stany Zjednoczone. Władze w Damaszku odrzucają oskarżenia o użycie broni chemicznej. Inwestorzy, którzy obracają kryptowalutami, chcą protestować. Nie podobają im się wytyczne Ministerstwa Finansów. Resort chce, by od każdej transakcji kupna lub sprzedaży kryptowalut, takich jak Bitcoin, inwestorzy zapłacili podatek od czynności cywilnoprawnych. To absurd, mówią zainteresowani. Dziś lub jutro ustalimy termin naszej akcji, zapowiada Jakub Mościcki z fundacji Trading Jam. Jest planowana, może to nawet nie protest, tylko bardziej taki happening czy akcja informacyjna na temat tego, jak negatywne skutki pociągnie za sobą trzymanie się aktualnej interpretacji Ministerstwa Finansów. Cały problem sprowadza się do tego, że te przepisy nie są dostosowane do tego, w jaki sposób obraca się kryptowalutami. Łukasz Michalik z portalu WP Gadżetomania. To nie są pojedyncze transakcje, ale to są setki, tysiące czy dziesiątki tysięcy transakcji przeprowadzanych przez inwestorów. W praktyce. Joanna Prokurat, doradca podatkowy w Kancelarii Wardyńskiej i Wspólnicy. Znamy takie przypadki, że jedna osoba powinna złożyć nawet kilkaset deklaracji dziennie. To jest właśnie jeden z największych absurdów, bo zakładając, że ktoś robi 200 transakcji dziennie, to daje mu około 6 tysięcy transakcji miesięcznie, więc każda deklaracja PCC3, 3 kartki papieru, to daje 18 tysięcy sztuk, czyli 90 kg miesięcznie, a jakby ktoś chciał złożyć za zeszły rok deklaracje wszystkie wstecz, to musi wydrukować tonę dokumentów. Ministerstwo Finansów nie chce komentować sprawy, odsyła do kolejnego komunikatu. Tym razem na temat bliżej nieokreślonych prac nad bardziej dogodną formą opodatkowania kryptowalut. Rozpoczęły się londyńskie targi książki. W Europie po targach frankfurckich jest to najważniejsza tego typu impreza. Nie zabrakło na niej stoiska polskiego. Tu w londyńskiej hali Olimpia nawet o najbardziej niszowych autorach i gatunkach jest głośno. 1500 wystawców z ponad 60 krajów. Przez 3 dni przybędzie tu 25 tysięcy odwiedzających. To przede wszystkim dobre miejsce dla tych, którzy chcą sprzedać prawa do tłumaczeń. Mówi Stephen Williams z biura prasowego imprezy. Czym uwagę stara się zwrócić nasz kraj? Na polskim stoisku znajdziemy książki z ponad 30 wydawnictw. Są gatunki z nad Wisły już na zachodzie uznane, reportaż i książki dla najmłodszych. Z naszymi bohaterami ubiegłorocznymi, Aleksandrą i Danielem Mizielińskimi na czele. Mówi mi Izabela Kaluta z Instytutu Książki, ale to nie wszystko. Biografie Miłosza, Andrzeja Franaszka, tłumaczenie narkotyków Witkacego. Dla Polskiego Radia z londyńskiej hali Olimpia, Adam Dąbrowski. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

I could buy a diamond ring. Lord, and one day I come home to find my darling angel's not inside. So I made for the creek where she and I did meet. Found her with some other lover. Kate McKinnon, to jest, proszę Państwa, przykład, jakby to ubrać ładnie w słowa, że można nagrywać płyty brzmiące tak, jak brzmiały milion lat temu, o tych samych rzeczach, o których pisano milion lat temu, czyli o śmierci, o morderstwach, o pociągach, i można, mówiąc kolokwialnie, zadymić, ponieważ proszę sobie wyobrazić, że artysta, którego Państwo wysłuchało, nazywa się Colter Wall, urodzony w Kanadzie, urodził się tam, był w 95 roku, 23-letni chłopak o głosie 60-paroletniego dojrzałego mężczyzny. Ta płyta, pierwsza tego debiutancka płyta, Imaginary Appalachia, czy Appalachia, spotkała się z entuzjastycznym wręcz przyjęciem, więc fantastyczny jest ten świat muzyki, w którym można nagle wrócić do, wydawało się, rzeczy, które już, w których nic nowego się nie powie, i nie ma takiego obowiązku, żeby w każdej piosence pokazać coś nowego, ale po prostu zrobić coś z pasją, z taką świadomością stylu, estetyki, i to jest fajne. Ta kolorowość owej muzyki jest cały czas fascynująca. I wszystkie takie wieszczenia, czego to w tym roku się będzie słuchało, albo co będzie obowiązywało, albo co wolno, a co jest obciachem, jakoś to wszystko mało dość ma wspólnego z rzeczywistością. Tak sobie filozoficznie nieco chciałem pomantykować, gdyż widziałem, że zajęty jesteś oglądaniem jakichś ciekawych zdjątek. No teraz akurat oglądam bardzo ładne wydawnictwo. Jak zbierasz płyty winylowe, no to bardzo ładnie się prezentuje płyta, która ukaże się 18 maja dopiero. A w środku jest jakaś muzyczka fajna? No taka książeczka. No ja bardzo lubię Parquet Courts, a ta płyta o tyle ciekawa, bo panowie nie dość, że produkują inne płyty, tak było w przypadku Bodegi, no to tutaj zwrócili się do Danger Mouse'a. I pierwszy utwór White Awake, który promuje płytę White Awake, jest dosyć zaskakujący. Wydaje płytę? Tak, wydaje mi się, że na pewno na Europę, tak, ale nie wiem kto w Stanach. Czy też Off Trade? Być może. Zaraz to sprawdzę. Bo wydaje mi się, że jestem w sklepie Rough Trade, gdzie ta płyta będzie sprzedawana, ale nie. To nie musi oznaczyć. No i nie dość, że ładna okładka się szykuje, no to płyta, nie wiem co na całej płycie będzie, bo na razie takie są fragmenciki, ale też zaskakująca. No panowie na tej płycie ewidentnie przypominają lata 80., koniec 70., 80., które zdominowały scenę nowojorską alternatywną, czyli tak zwaną New Wave, gdzie muzyka funkowa, czy wczesna, nawet hip-hopowa, elektro łączy się z punkiem, z jazzem, z free jazzem i tak dalej, i tak dalej. No tak brzmi utwór Wide Awake. No a jeżeli już przywołałem nazwę Danger Mouse, no to wydaje mi się, że na tej płycie mogą się pojawić przeróżne brzmienia. Parquet Courts. Szykuje się fajna, balangowa płyta, Parquet Courts, już niedługo, 18 maja. No, Mount Kimby, znany państwu londyński duet, zwłaszcza z powodu pana Fisza, co go prezentował. W skład tego duetu, no znowu dwie osoby wchodzą, wyobraź sobie. To jest kolejny dwuosobowy duet, który dzisiaj prezentuje. Jest bardzo fajny, moim zdaniem. Taka tendencja, żeby duety były dwuosobowe. I w tym duecie wstępuje Dominik Maker i Kai Campos i zaprezentuje on państwu utwór wydany, z płyty wydanej w ubiegłym roku, we wrześniu, Love What Survives, tytułowego albumu. A tytuł od otworu, niech na zerknę, gdyż jest to piosenka, proszę państwa, taka, chwila. Ojejku, Blue Train Lines. A to z King Królem. A z King Królem, tak. Blue Train Lines z King Królem. Proszę bardzo, to zadowolony jesteś tym bardziej. Tak. Here's another thing that threw up in my mind, like the razor blade in her wrist, locked in a closet of Deep Space Nine. Deposit for a wasted life. I lost it with a sweepstakes sigh and another fucking fight. A junkie in the queue for the library line. That's another lost sight. A stabbing of his eyes. Her veins are now popping like blue train lines. Still bumping on the bathroom floor. And not for the frost, or what? The mirror thought it saw. He got a clearer thought. I'm pulling straight out. You got me jumping from a real safe high. I wanna fool forever if you ain't by my side. I wanna fool forever if you ain't in my life. I guess been eating away when I found her. All drowning gray. I might have drowned her. I could have played number. And yeah, I might have seen it all. Inhale, exhale, I never in life before. It's lightly, it's down smoke settled in a fabric. Could it be ME34? Dropping burger crumbs on the CD floor. In a back 12 CD store. Got a radio rack and a CD door. And she filled up on the end and she still needs more. That dying blood. £6 in my pocket. I threw another man's dream. And lose another man's sex. Fajne. W ogóle brytyjska, a kanadyjska też nie była fajna. A w ogóle ta tunezyjska też była fajna muzyczka i to wszystko mi się podoba dzisiaj. Bo może ze względu na tą wiosnę taką, czy coś takiego jest w powietrzu, że nie wiem. No, ale bardzo pozmieniała no się prawda, też ta muzyka, też się podoba, muzyka Mount Kimby. Bo ja bardzo lubię ich debiutancką płytę, która była taka house'owa miejscami, powycinana, samplowana. No ale skoro ty dzisiaj przyniosłeś sporo elektronicznych brzmień, a ja szarpidrutów przeróżnych, to może ty będziesz kontynuował, nie wiem co za tydzień, ale tak postanowiliśmy, że gdzieś będziemy tą ścieżką po... Nową muzyczkę, bo dobrze się czasem... sobie spacerować. To ja może więcej elektroniki w przyszłym tygodniu. A teraz zespół, który bardzo chętnie wracam to znaczy, jeżeli coś się pojawi nowego, to bardzo chętnie. Zespół Yola Tengo, stary, znany, dobry... nasz tutaj stały bywalec, bo już różne płyty były prezentowane przez nas. Nowa płyta nazywa się There is Riot Going On. No i mam tak coś z Yola Tengo troszkę jak, nie wiem, z filmami Woody Allena, że nawet jak się słabsze trafią, to jakiś taki sentyment jakoś się to ogląda. Chociaż rzeczywiście te ostatnie słabiutkie, no to Parkett, to przepraszam, Yola Tengo, no cały czas te płyty są podobne, rzeczywiście podobne do siebie, ale dobre. Tam nie było wpadek jakiś ostatnio. Yola Tengo, Shades of Blue, taki leciutki utwór wybrałem, no bo chciałbym już troszkę te przestery wyciszać. Proszę bardzo. No fajne, takie przyjemne dla ucha czy człowieczego. I żeby daleko się nie oddalać od owego przyjemnego dla ucha brzmieniu, zaprezentuje się Państwu zespół z Los Angeles, ze swojej debiutanckiej płyty. Zespół nazywa się Hand Habits. No i bardzo przyjemna muzyczka, też bardzo miło przyjęta na świecie, a tytuł utworu Sun Beholds Me. Where's the path? No tak troszkę M-wordem nawet powiało, prawda? Tym z dawnych lat. Tak, tak, tak. To ja, Paryż i no taka wytwórnia, którą staram się zawsze wspierać, bo tam dużo ciekawych nagrań, czyli wytwórnia No Format. A to za sprawą płyty pani Melisy Lavoie, pochodzącej z Haiti, chociaż na co dzień nagrywającej i mieszkającej w Kanadzie. Więc taki nam się tutaj, i Kanada znowu, i Francja, i Haiti. Nowa płyta, bo to jest nowiutka płyta, trzecia płyta dla wytwórni No Format. W produkcji przy płycie, ale także jednym z muzyków towarzyszącym Melisie, już od jakiegoś czasu, jest pan Vincent Taurel, to człowiek związany z zespołem R, taki był zespół. Właściwie to nie wiem, co się z tym zespołem stało. Melisa Lavoie. Płyta nazywa się Radio Civil. Bardzo eklektyczna płyta. Ja myślę, że kiedy będziemy podróżować sobie gdzieś po świecie, muzycznie, albo przydarzy się kolejny czarny wtorek, no to jeszcze do tej płyty zajrzę, coś przyniosę, bo jest też dużo dźwięków bardzo afrykańskich, granych w sposób taki afrobitowy, charakterystyczny na przykład dla Tony'ego Allena. Jest troszkę popu. No i jest bardzo, bardzo dużo muzyki z Haiti. Więc ten taki miks muzyczny jeszcze chętnie zaprezentuję w przyszłych audycjach. Melisa Lavoie, Radio Civil, a wybrałem utwór Si Malo. Ja, ja, umbe. Ya ya un pésimalo, ya ya un de, ya ya un pésimalo, ya ya un de, ya ya un pésimalo, ya ya un pésimalo, somewhere beautiful. Ya ya un de, ya ya un pésimalo, ya ya un de, ya ya un pésimalo, ya ya un de, ya ya un pésimalo. No i Melissa Laveau, chyba tak powinno się przeczytać. Si Malo. Będę powracał do tej płyty bardzo chętnie zresztą. No to teraz, proszę państwa, do Kanady znowu wrócimy. Zespół gitarowy powstały w 2011 roku o nazwie Always w zasadzie, bo przez dwa V. Tytuł, naraz, czy ja dobrze mówię? Tak, jedenastkę mamy założoną? Dobrze. Czyli dobrze mówię. Always, utwór pod tytułem Lollipop Ode to Jim, pochodzący z ich płyty z roku ubiegłego. Zespół powstał w 2011 roku. Muzyczka gitarowo-wokalowo śpiewana i grana. No to zrobił nam się taki kącik kobiecy, który będę kontynuował. No, zespół, który chciałbym teraz przedstawić, pochodzi z południowego Londynu. No ten południowy Londyn się bardzo rozszalał. Ta scena jakoś tak wybuchła nagle. Bo z jednej strony zespół Shame, który niedawno przynosiłem, który nam przypominał takie lata 70. Bardzo angielski zespół. Czy Good Bad, Happy Set. No, kolej na tym razem na dziewczyny. Płyta zespołu Goat Girl, bo tak się nazywa zespół i tak się nazywa płyta, czyli Kozioł Dziewczyna. Kozioł Dziewczyna, proszę ciebie, ta płyta ukazała się 6 kwietnia. Koźlica może. Koźlica jakaś, tak. 6 kwietnia, no bardzo, bardzo angielska, też jak przeróżne skojarzenia gdzieś przewijają mi się przez głowę. Całość wyprodukował Dan Carey, to jest pan odpowiedzialny za świetną płytę Kate Tempest, także za płyty Franza Ferdinanda. No to co, no to proszę, Goat Girl, Viper Fish nazywa się utwór, o. Song coming in my ears, hedonistic pain. Don't shed a tear, please don't fear me off the shame. Don't shed a tear, please don't fear me off the shame. Cztery panie, Viper Fish nazywał się utwór. No, a u mnie dwie panie tym razem. No, rzeczywiście się kobieco bardzo feministycznie zrobiło. I fajnie. I bardzo fajnie. To Agnieszka tak na nas chyba wpłynęła, że po prostu tak się jakoś wiosennie, kobieco i przyjemnie. Nie wiem, czy teraz będzie tak przyjemnie, bo zespół jest mocno feministyczny. Dwie dziewczynki i chłopczyk. Pochodzą z Glasgow, więc cały czas jesteśmy w Anglii. Zespół się nazywa Breakfast Muff. popełnili w zeszłym roku płytę i w tym roku też wychodzi ich kolejna płyta Crocodile. Bardzo dobrze przyjęta, bardzo dobrze przyjęta orkiestra, gitarowo, feministycznie. Osiemnastego maja pojawia się solowa płyta pani Teresy Wayman jako Titi. To jest pani, która gra na gitarze i śpiewa w zespole Warpaint, chyba dobrze znany w Polsce zespół, który lubię. I teraz czas na płytę solową. 18, tak dobrze mówiłem? 18, tak. 18 maja cała płyta. Płyta nazywa się Love Lows i to rzeczywiście opowieści, takie miłosne opowieści. I've been fine. Titi. Can't you be next to me? Titi. I tu o dziwo pojawia się Moni Mark, kiedyś koncertujący z Beastie Boys na tej płycie. 18 maja całość. No to żegnamy się z państwem z przytupem. Dziewczęta, jeden chłopczyk, amerykański zespół punkowy Priest, który Priest. Po 2011 roku. No, teraz Priest powrócił. Słyszałem właśnie, boję się troszkę, więc poczekam, aż ty przyniesie. Na liście już tam hula. Trudno. Znaczy bardzo się cieszę oczywiście. Priest, dziewczynki, które w zeszłym roku na Primaverze o 3 nad ranem wprowadzili ludzi w Trasdi. Wielu uważa, że są autorami, w zasadzie autorkami najlepszej płyty punkowej roku ubiegłego. W przyszłym tygodniu to samo. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny.